se kiša, kako kada, sreća tuga, kako kome. Jedan više lom u srcu je mom, slomila si ti granu ljubavi, karala si mojom dušom, mojom dušom i mislima, a još uvek tebe volim i živim u oblacima. Leto, zima, kako kada, pesme, suze, kako kome. Nisam više svoj, a nisam ni tvoj, uzela si ti snove ljubavi, karala si mojom dušom, mojom dušom i mislima. A još uvek tebe volim i živim u oblacima. A još uvek tebe volim i živim u oblacima.